मिलेंगे या शौहर ना हो तो वो दूसरों के निकाह में दे दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है आपसे के मेरा नाम है मोहम्मद बारमी। मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि जन्नत में मौत नहीं होगी, तो जन्नत की जिंदगी कब तक होगी? भाई ने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि जन्नत में जो है मौत नहीं होगी, तो जन्नत की जिंदगी कब तक चलेंगी? तो याद रखिए, जन्नत की जिंदगी के ताल्लुक से जो बात आती है वो ये है कि आपने फरमाया, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, जहन्नुमी और जन्नतियों की एक आवाज़ लगाई जाएंगी और जन्नत और जहन्नुम के बीच में एक चित कबरा बकरा लाया जाएगा, मेंढा लाया जाएगा, बकरा है मेंढा, और उस चित कबरे बकरे को लाया जाएगा और कहा जाएगा ये मौत है, ये मौत है, और फरिश्ता उसको एक ज़ुबह कर देगा, जन्नती खुश हो उठेंगे और जहन्नुमी बहुत रोएंगे, चूँकि अब उन्हें दोनों को पता चल गया ये कभी जन्नत से नहीं निकलेंगे और ये कभी जहन्नुम से नहीं निकलेंगे। तो मौत ख़त्म कर दी जाएंगी, मौत को मौत दे दी जाएंगी और ख़त्म कर दिया जाएगा, और ये एक ऐसी लातादाद, मतलब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी अकलें उसको समझ नहीं सकती, दुनिया के बहुत सारे मोटे हिसाब हमको समझते नहीं है, तो ये तो आखिरत की बातें हो रही हैं। लातादाद लंबी ज़िंदगी जिसके एक दिन का मामला दुनिया के अतबार से 50,000 साल के बराबर है, इतना समझ लीजिए, आखिरत के हिसाब का एक दिन जो हिसाब किताब शुरू होगा, एक दिन 50,000 ईयर्स के बराबर होता है, तो कोई आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह की राह में खपाने के बाद, अच्छी दुनिया जीने के बावजूद, हाँ ऐसा भी नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, अच्छी दुनिया जीने के बावजूद ये 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह की राह में खपाने का नतीजा ये है, हर दिन 50,000 साल के बराबर का मिलेगा, फुल नेमतों के साथ, फुल नेमतों के साथ। बहुत से लोग बोलते हैं यार दिन नमाज पढ़ो, अभी तो इंजॉयमेंट के दिन है हमारे, ऐश कर रहे हम लोग, अरे तुम लोग जो है शराबखोरी कर रहे, जुआ खेल रहे, फलां कर रहे, ऐश कर रहे हम, है ना, नौजवान इंजॉय बहुत करते हैं आजकल, इंजॉय कर रहे हम, ये हुक्का, ये सिगरेट, ये नशेवर चीज़ है, ये हराम है, ये अभी ऐश के दिन है हमारे, इंजॉय कर रहे हैं। अगर वाकई में मैं कहूँगा अगर ऐश करना है ना, ऐश वैसे अरबी लफ्ज़ है, जो दिल चाहो मिल गए, आयशतिर राजिया, ऐसी ऐश अल्लाह जन्नत में कराएंगा कि तुम राज़ी हो जाओगे मेरी ऐश से, ऐसी ऐश, ऐश मतलब जो दिल चाहो मिल गया, तो अगर हकीकी ऐश करना है ना किसी को, दुनिया में नहीं होती है, वो आखिरत में ही हो सकती है, याद रखिए आखिरत में ही होंगी, मसनों दो बैठ कर ऐश कीजिए, और दुनिया में ऐश कीजिए और जहन्नुम की तकलीफें हमेशा बर्दाश्त कीजिए, चूंकि जहन्नुम का भी तो एक दिन 50,000 साल के ही बराबर है, तो वो जिंदगी कितनी लंबी होंगी, वो जिंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली है। खालिदीन फीहा का लफ्ज़ बार बार जन्नत के तालों से, जहन्नुम के तालों से आया है, खालिद या खुल्द कहते हैं हमेशा हमेशा हमेशा के, तो लिहाजा वो ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली, हमेशा चलने वाली है, जिसका हर दिन 50,000 साल के बराबर है। अब एक ताजिर, एक बिजनेसमैन, एक मोटी अकल वाला भी बात को समझ सकता है, 60 साल के मुकाबले में 50,000 साल का एक एक दिन क्या लेना है, हमारी अपनी चॉइस है, अल्लाह बेहतर जानता है उसके बाद भी हम क्या करने वाले हैं, लेकिन उसने पूरी छूट दी है आजमाइश के लिए, करके आ जाओ फिर मैं बताऊँगा, मुझे पता था तुम ये करके आने वाले हो, ठीक है। तो बहरहाल जन्नत में लोग हमेशा रहेंगे, जहन्नुम में भी लोग हमेशा रहेंगे, अल्लाह हमारी जो है उससे हिफाजत करे जहन्नुम से।